Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca i już 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż rośnie napięcie między Turcją a Holandią. Padają ostre słowa. Ponad 30 muzyków zginęło na Haiti. Wjechał w nich autobus. W tym serwisie Trójki także o akcji Bieg na 6 łap. Szef tureckiej dyplomacji mówi, że Holandia to stolica faszyzmu, natomiast prezydent Turcji Recep Erdoğan nazwał działanie holenderskich władz rasizmem oraz rodzajem islamofobii. Holenderski premier Mark Rutte zapowiedział, że postara się złagodzić to dyplomatyczne napięcie, ale przyznał, że obecna sytuacja jest najpoważniejszym takim kryzysem od lat. A jego powodem jest niewpuszczenie przez holenderskie władze do swojego kraju tureckich polityków, którzy chcieli prowadzić kampanię przed referendum wśród tureckich wyborców. Turcja chce zmienić system polityczny z parlamentarnego na prezydencki. Referendum w tej sprawie planowane jest na połowę kwietnia. Przed tureckim konsulatem w Rotterdamie znów gromadzą się grupy i Holendrów, i Turków. Ostatniej nocy doszło tam do starć z policją. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Tomasz Majka. Drzwi konsulatu są zamknięte, przed budynek przychodzą Turcy z flagami. Właściciele okolicznych kawiarni uprzątnęli już zniszczenia z nocnych walk. W okolicznych ulicach znajdują się samochody policyjne. Turek Okan, który mieszkał w Rotterdamie od 15 lat, przyznaje, był tu wczoraj w nocy. Chaos. Był tu chaos, nic dobrego. Mieszkam w Holandii, gdzie jest wolność, a zakazano naszym ministrom spotkania. Dzisiaj wydaje mi się, że może dojść do podobnych protestów. It can happen. Ale przed konsulatem spotykam też Holendra Darena, który przyniósł ze sobą pistolet na wodę. Tłumaczył mi, że jest to jego symboliczny protest, bo od lat dobrze żyje z Turkami. A lot of Turkish people live in this country. Wielu Turków tu mieszka, my ich lubimy, ale też czuć coraz większe napięcie spowodowane przez polityków. Widzę, że wielu przyjaciół i sąsiadów moich opowiada się po której ze stron. My tego nie akceptujemy. We don't agree. W całej Holandii mieszka 400 tysięcy Turków. Rotterdam, Tomasz Majka, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Na Haiti szybko jadący autobus wjechał rano w tłum, zabijając co najmniej 34 osoby, informują miejscowe służby. Autobus najpierw uderzył w dwóch pieszych, zabijając jednego z nich, a gdy kierowca próbował uciekać, wjechał w trzy grupy stojących przy drodze muzyków. 33 z nich zginęło na miejscu. Więcej szczegółów tego wypadku na razie nie podano. Zatrudnienie obcokrajowca w Polsce nie na czarno wymaga odwiedzenia co najmniej kilku urzędniczych gabinetów. A ponieważ coraz częściej brakuje rąk do pracy, Pomorski Urząd Wojewódzki chce wprowadzić pewne ułatwienia. Tworzy listę zawodów, która pozwoli wydawać decyzje bez badania lokalnego rynku pracy. Oznacza to w praktyce katalog zawodów, gdzie potrzeby pracodawcy są na tyle duże i na tyle mała jest możliwość zaspokojenia tych potrzeb w oparciu o lokalny rynek pracy, że pracodawca nie musi się starać u starosty o ten dodatkowy dokument. Mówił Jarosław Ziętkiewicz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a Zbigniew Kowalczyk z Solidarności wyjaśnia, że według obowiązującej teraz procedury pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca, musi najpierw zwrócić się do starosty, który opiniuje, czy dany zawód jest do pozyskania na lokalnym rynku pracy, sprawdza, czy posiada wśród zasobów bezrobotnych lub osób chętnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, zamieszcza swoją opinię i dopiero z taką opinią trafia to do wojewody. W ubiegłym roku o pracę w województwie pomorskim starało się ponad 10 tysięcy obcokrajowców, dwa razy więcej niż w roku 2015. Dużym powodzeniem cieszy się organizowana od kilku lat w wielu miejscach w Polsce akcja Bieg na 6 łap. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy lubią spacerować czy biegać, wzięli jako towarzysza bezdomnego psa ze schroniska. Dziś około 300 mieszkańców Radomia zgłosiło się do schroniska, a tam czekało na nich prawie 600 zwierząt. Wspólne przebywanie miało być atrakcyjne i dla ludzi, i dla zwierząt. Dlatego przygotowano tor przeszkód, a także specjalne trasy biegową oraz spacerową. W akcji wzięły udział całe rodziny. Dzisiaj jest tylko spacerek, bieg się nie nadaje, bo mnie kolanko boli. Maryla Rybińska, prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jesteśmy przeszczęśliwi, mile zaskoczeni tym odzewem Radomian na tą wspaniałą akcję. Te zwierzaki naprawdę potrzebują też naszej czułości i chociaż chwilkę, żeby wyjść sobie na wolny wybieg. Jestem przekonana, że większość osób tutaj jest po raz pierwszy, a mam ogromną nadzieję, że nie po raz ostatni. Chwilę wolności takiej dla tych zwierzaków. Bieg na 6 łap organizowany jest w ponad 30 polskich miastach. W Radomiu odbył się po raz pierwszy. Anna Orzeł, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 19:00.

Kilka dni temu w wieku 83 lat zmarł John Surtees, legenda sportów motorowych, Brytyjczyk. Zapisał się w historii zarówno motocyklowych, jak i samochodowych mistrzostw świata, o czym wspomina Grzegorz Jędrzejewski z Polsatu Sport. Another motorcycling event in the news was the Belgian Grand Prix at Francorchamps. Dominating the race from start to finish was number 4, John Surtees of Great Britain. Po prostu nie było nikogo takiego w historii sportów motorowych. Na motocyklu zdobył 7 tytułów mistrza świata, no i zdobył także z Ferrari tytuł mistrzowski w Formule 1. John Surtees took the wheel of a Cooper Austin at Goodwood. He was out for his first race on four wheels. Startował także w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, ale tam najwyższa pozycja, którą zajął, to trzecie miejsce. Więc takiej osoby w historii drugiej nie ma. Próbował zrobić coś podobnego Valentino Rossi, no ale Valentino Rossi ostatecznie stwierdził, że formuła nie jest dla niego. Więc czekamy na kolejnego takiego chętnego, który zdobędzie najpierw tytuł mistrza świata na dwóch kołach, a potem przesiądzie się do bolidu i zwycięży. Jakie to były czasy wyścigów, szczególnie tych motocyklowych? To były piękne czasy dla motocykli. Troszeczkę bardziej zwariowane, troszeczkę luźniejsze, jeżeli chodzi o atmosferę, no ale ci faceci naprawdę musieli mieć ogromne kochone, żeby stanąć na starcie i znaleźć się na mecie, bo wielu z nich nie dotrwało do mety i gdzieś kończyli niestety po drodze te wyścigi. Wielu wtedy traciło życie. Osoba bardzo lubiana w padoku, tak jednym, jak i drugim. I pusto się zrobiło w tych padokach. Miałem okazję posłuchać wywiadu z Danielem Ricciardo. Tak, to bardzo smutna informacja. Ostatni raz spotkałem się z nim tuż przed wyścigiem na torze Monza. Przyszedł do mnie, kiedy byłem już na polu startowym i dawał mi cenne uwagi. To wyjątkowy człowiek, który osiągnął coś, czego nikomu innemu się nie udało. Not many people do that. W jego życiu chyba najtrudniejsza chwila to śmierć syna, prawda? Henry'ego, który zginął w wypadku. Szczególnie, że wydarzył się na torze. Zbieg jakichś zupełnie niefortunnych okoliczności, uderzenie kołem w głowę, więc fatalna historia, ale w dalszym ciągu, ostatnie wywiady nawet, których udzielał, no widać było uśmiechniętego Johna Surteesa i szkoda, że go nie zobaczymy już uśmiechniętego na padoku. Czy to na padoku mistrzostw świata motocyklowych, mistrzostw świata, czy też Formuły. There's no faster man on two wheels in the world. Trzecia strona medalu. I przenosimy się nieopodal Trójki na stadion Legii przy Łazienkowskiej. Tam mecz Legii z Wisłą ogląda Andrzej Janisz. Zmiana wyniku przy Łazienkowskiej. Tak, w tej chwili Legia prowadzi 1-0 strzelcem gola Mirosław Radowicz o tej bramce. Za chwilę, dlatego że groźna akcja Wisły. W ostatnim momencie Artur Jędrzejczyk wybija piłkę poza końcową linię boiska, a zatem będzie rzut rożny dla Wisły. 13 minuta tego spotkania. Bramka padła 2 minuty temu. Składna akcja Legii. Guilherme w środku pola tak zaabsorbował obu stoperów Gonzalesa i Głowackiego, że ci troszeczkę zgłupieli i nie zauważyli, że Mirosław Radowicz biegnie lewą stroną, a zatem kapitan Legii dostał piłkę ładnym zwodem, minął bramkarza Łukasza Załuskiej lewą nogą z najbliższej odległości, ale też ostrego kąta skierował piłkę do siatki. 1-0, teraz korner dla Wisły. Będzie szansa dla zespołu z Krakowa, strzał z 30 metrów, ale obok bramki. Tak prawdę mówiąc, to Legia powinna prowadzić już 2-0, dlatego że 2 minuty przed strzeleniem gola przez Radowicza Kasper Hamalainen był sam na sam z bramkarzem, ale Łukasz Załuska wtedy wspaniale obronił, a zatem Legia prowadzi 1-0. Dziękujemy bardzo, mówił Andrzej Janisz. Będziemy obserwować, będziemy czujni w tym meczu i będziemy przekazywać wszystko to, co najważniejsze z tym meczem związanego. Natomiast jeżeli chodzi o Premier League, Liverpool prowadzi 2-1 z Burnley i jest 63. minuta. I wracamy do sportowych wspomnień. W tym tygodniu pożegnaliśmy też legendarnego trenera boksu Ludówę. Wychował wielu bokserskich mistrzów świata. Prowadził również naszego Andrzeja Gołotę. Duwa odszedł w wieku 94 lat. Jego sylwetkę przypomina Jan Pachlowski. Niedawno biografię o legendarnym trenerze napisał były dziennikarz New York Times Tim Smith. Niedługo zostanie wydana ona także w Polsce. Ludówa w swojej karierze szkolił kilku wspaniałych bokserów, których doprowadził do największych sukcesów, Przykładem są m.in. Lennox Lewis czy Evander Holyfield. Prowadził również Andrzeja Gołotę w pamiętnej walce w Nowym Jorku przeciwko Riddickowi Bowie. Polak został w niej zdyskwalifikowany. Doszło wówczas w hali do zamieszek, a Duwę na noszach odwieziono do szpitala. W 2014 roku legendarny szkoleniowiec wypowiedział się dla portalu Boxer.org, którego dziennikarz zapytał Duwę jego skojarzenia związane z polskimi bokserami. Jesteście jednym z najtwardszych narodów świata w tej dyscyplinie sportu. Wy wiecie, jak walczyć. Macie w swoich szeregach przyszłych mistrzów świata. To już niestety archiwalna wypowiedź Ludowy. Amerykańskie media wspominają Ludowę, przypominając, że dla niego najważniejsza była kariera zawodnika, a nie pieniądze, jakie on i jego podopieczny na ringu mogli zarobić. Nigdy nie zgadzał się na walkę swojego wychowanka, gdy uważał, że nie jest on do niej w 100% przygotowany. Legendarnego trenera wspomina dziennikarz z Chicago, specjalizujący się w boksie Przemysław Garczarczyk, który wielokrotnie rozmawiał z Ludową. Boks stracił człowieka, który rozumiał to, że pieniądze to nie wszystko, natomiast dobro zawodnika i jego wyszkolenie, maksymalne przygotowanie do tego, żeby wyszedł na ring i sobie radził. Zresztą przykład Evandera Holyfielda jest chyba najlepszy pięściarz, który był doskonały, a dzisiaj doskonale radzi sobie w wielu innych rolach, dzisiaj jest promotorem. To był jednocześnie wychowawca i wspaniały trener, takich jest coraz mniej, a chyba praktycznie już ich nie ma. Kondolencje rodzinie trenera wspólnie wysłali Andrzej Gołota i jego żona Mariola. Nie tak dawno czytając biografię Duwy, Mariola Gołota nie wypowiedziała się o nim najlepiej. Ludowa w biografii stwierdził, że Gołota był jednym z najsmutniejszych rozdziałów kariery bokserskiego szkoleniowca, gdyż nie mógł pogodzić się on z tym, że pod jego wodzą nie zdobył tytułu czempiona. Podkreślał, że Polaka stać na to było. Mariola Gołota na jednym z portali społecznościowych tak odniosła się do wszystkiego. Przekręcone fakty, które zna każdy przeciętny kibic boksu, zmyślone historie oraz obraźliwe stwierdzenia zawarte w biografii mogą być tylko konsekwencją demencji lub próby szybkiego zysku na negatywnych emocjach. Po rozmowie z osobą z bliskiego otoczenia trenera wiem, że niewiele się pomyliłam. To było 2 miesiące temu. Mariola Gołota w rozmowie z polonijnymi mediami w USA ujawniła, że według jej wiedzy Duwa ma demencję oraz zaniki pamięci, mieszka w domu starców i jest pozbawiony środków do życia, a jego obecną sytuację wykorzystał autor biografii Tim Smith, spisał jego opowieści i chce na tym nieźle zarobić. Zostawiając już ten smutny wątek, to warto jeszcze przypomnieć, że Duwa stworzył m.in. firmę promocyjną May Events, pod której szyldem walczył Tomasz Adamek. Mówi ponownie dziennikarz specjalizujący się w boksie Przemysław Garczarczyk. Duwa stworzył Main Events, firmę promocyjną po to, żeby mieć rodzinę. Gdyby nie stworzył Main Events i nie zatrudnił tam praktycznie wszystkich swoich członków rodziny, to po prostu nie można by było z nim wytrzymać, bo on żył dla boksu. Czyli taki genialny pomysł, że skoro cała rodzina będzie pracowała wspólnie, no to będę miał wspólnie tą rodzinę. No taki prawdziwy Włoch dawnej generacji, który jeśli trzeba by pracował 24 godziny na dobę i spał godzinę, ponieważ dobro pięściarza było dla niego zawsze absolutnie najważniejsze. Ludowa należy do amerykańskiej bokserskiej Galerii Sław. W poniedziałek w stanie New Jersey odbędzie się jego pogrzeb. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Little shaken babies and drunkards seem to all agree. Lipo Kings of Leon zajmiemy się w trzeciej stronie medalu triatlonem. W poprzedni czwartek pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie odpalono specjalny zegar. Ten odmierza czas do ciekawego wydarzenia sportowego. Co to za impreza, opowiada jej organizator Michał Drelich. Mamy 100 dni do ENEA 5150 Warsaw, czyli zawodów w ramach światowego cyklu Ironman. Druga edycja w Warszawie już 11 czerwca. Chcieliśmy w ten sposób dać sygnał wszystkim warszawiakom, że no, ruszamy. Końcowe odliczanie, 100 dni. To jest taki triatlon, który jest na wyciągnięcie ręki dla wszystkich aktywnych osób. Oczywiście. Ja zawsze zaznaczam, że triatlon jest sportem wymagającym, ale uprawiać go może absolutnie każdy. Oczywiście jednocześnie też mocno akcentujemy to, żeby przygotowywać się w sposób odpowiedzialny. Jeśli ktoś chciałby przystąpić taki zawód z marszu, to raczej odradzamy, ale jest jeszcze odpowiednio dużo czasu, żeby spróbować swoich sił w triatlonie. Tym bardziej, że w tym roku mamy sztafety triatlonowe, także można zmontować trzyosobowy zespół. Jedna osoba wtedy płynie, druga jedzie na rowerze, trzecia biegnie i w ten sposób też można wziąć udział w imprezie. W pojedynkę? Jaki to jest dystans do przepłynięcia, do przejechania na rowerze i do przebiegnięcia? 1,5 kilometra pływania, 40 kilometrów na rowerze, 10 kilometrów biegu, także symboliczne 51,5 kilometra, stąd też nazwa imprezy 51-50. Myślę, że jest to dystans chyba łatwiejszy nawet do pokonania niż maraton, chyba nawet też półmaraton. I to mówię jako były biegacz, który doświadczył na własnej skórze, co to znaczy przebiec maraton. Walory krajobrazowe? Genialna oprawa tej imprezy, dlatego że my startujemy nad Zalewem Zegrzyńskim. Tam odbywa się odcinek pływacki. Później zawodnicy na rowerach docierają do centrum Warszawy. Na Placu Teatralnym zostawiają rowery i ten ostatni 10-kilometrowy odcinek to jest bieganie w sercu Warszawy, krakowskie przedmieście, ulica Karowa, Wierzbowa przy Placu Piłsudskiego. Meta praktycznie w drzwiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, także no, oprawa i szansa też pobiegania w takich miejscach, w których na co dzień się nie biega. Zapraszamy zatem na triatlon w Warszawie. W naszym studiu zaroiło się od pięknych kobiet. Witajcie, no i dziewczyny. Morza Szum. Cześć. I Morza Szum. 4.11, mogę tak chyba powiedzieć, z ekipy regatowej Szekle. Tak, ładnie. Tak. Przedstawcie się, dziewczyny. Agata Czarmińska. Kasia Sobieraj. Anna Piżl. Monika Drozdzikowska. No i powiedzcie, dziewczyny, jak wyście się skrzyknęły i po co wyście się skrzyknęły? Skrzyknęłyśmy się po to, żeby promować żeglarstwo regatowe na dużych jachtach, morskich jachtach wśród kobiet, bo w tym środowisku jest naprawdę cały czas mało dziewczyn i chcemy to zmienić. I chcemy pływać. Ten akcent i chcemy propagować żeglarstwo. No tak, ale ten żeglarstwo to jedno, ale ten akcent w tych różnych artykułach, które czytałem na wasz temat i podkreślanie, że jednak to ma być taka kobieca jednostka, jest dosyć silne, Agato. Jest silne, zważywszy na naszą nazwę, jak się ją pisze, ponieważ tam udało nam się przechwycić taki pierwiastek kobiecości z angielskiego słowa she. Szekle się pisze przez SH. Mhm. A wy jesteście zawodowymi żeglarkami? Nie, zupełnie, nie. Jesteśmy grupą amatorek, każda z nas w życiu robi jeszcze zupełnie inne rzeczy zawodowo i to też jest wartością tego projektu, że pokazujemy, że się da, że można z zupełnie różnych stron przyjść do sportu i się ścigać i pływać. Jesteście rozrzucone nie tylko po całej Polsce, ale po Europie, prawda? Tak. Tak, jesteśmy z całej Polski, a nawet nie tylko z Polski, to jeszcze z Europy, ponieważ dwie z nas, mimo że są Polkami, to mieszkają w Berlinie i Londynie. Monika, to jest młoda załoga, tak naprawdę zaczęłyście żeglować razem od zeszłego roku, zdaje się, tak? Tak, w zeszłym roku przepłynęłyśmy pełny sezon, pływałyśmy w różnych regatach, pomysł powstał rok wcześniej. No i mamy nadzieję, że będzie działało dalej. A jak odpalił ten pomysł? Kto miał ten pomysł i od kogo się zaczęło? To był grupowy pomysł, nie w aż tak dużej liczbie oczywiście, ale pływałyśmy w cztery dziewczyny na zatoce 2 lata temu i on tak zaczął się rodzić. A potem w ten kształt, który mamy teraz, to ewoluowało dzięki wielu osobom, które się przewinęły przez ten projekt, więc to jest wspólny sukces naprawdę dużej grupy dziewczyn, które no, chciały wziąć w tym udział. Ale rozumiem, że to cały czas jakby ewoluuje i cały czas szukacie i cały czas jest możliwość taka, żeby w tym projekcie brać udział. No, podczas zeszłego sezonu wykrystalizował się jakby stały skład naszej załogi, czyli 11 dziewczyn, ale przez pokład przewinęło się 25 osób. Często dziewczyn, które z żeglarstwem nie miały nic wspólnego, także jakby oprócz wyników sportowych ten projekt ma na pewno ogromny potencjał i wymiar społeczny. I w dalszym ciągu, jeżeli są osoby, które chciałyby spróbować, to cały czas otwieramy taką możliwość, robimy szkolenia regatowe, można od zera zupełnie zacząć i dowiedzieć się, jak na takim jachcie pracować, czym to się różni od żeglarstwa takiego rekreacyjnego, także cały czas chcemy jakby wychodzić naprzeciw. Dziewczyny, jak wy się dogadujecie między sobą? Wiecie, jaki jest stereotyp, że jak jest tyle kobiet, to mnóstwo nieporozumień, tak jest, Agata, czy jest nie, wprost przeciwnie? Nie, jest wprost przeciwnie. Wbrew pozorom na jachcie, gdzie pływają sami mężczyźni, jest gorzej. A skąd to wiecie? No, nie zapowiadań, to z autopsji wiemy, słuchać na regatach, jakie tam są czasami śmieszne, czasami tragiczne sytuacje. Nie, my się bardzo dobrze dogadujemy, jest nas tak sporo faktycznie osób dziewczyn na jachcie, ale każda z nas zna nasze minusy i plusy i każda podchodzi do... I każda chce żeglować. To tak, ale każda podchodzi z wyrozumiałością do różnego rodzaju zachowań, które... Oczywiście w żeglarstwie, które jest sportem dosyć... No wymagający na żywioły, wiatr, wody, tak trochę nieprzewidywalnym, jednak bez problemu dogadujemy się. No bo wy żeglujecie, nie, umówmy się, nie pomiędzy wyspami do Dekanezu w lipcu, tylko rzeczywiście są to poważne regaty często. To jest sport, to jest faktycznie sport. Na chwilę obecną mamy taki plan właśnie bardzo wysoko ustawiony, bo jak mówisz o poważnych regatach, to właśnie przygotowujemy się do tego, żeby w tym sezonie wystartować w Mistrzostwach Europy w klasie ORC, czyli faktycznie mierzymy wysoko. Jest jako to, jedyna polska załoga. Nie, ale jako jedyna kobieca polska załoga. A, jedyna, okay. No, oczywiście dużo naszych kolegów, dużo naszych kolegów również będzie na starcie i będziemy w jednej stawce się ścigać. Natomiast chcemy pokazać, że kobiety też walczą o ten tytuł i o mistrzostwo. To powiedzcie, jesteście zabezpieczone finansowo? Nie, bo ja pytam o ten start, bo chcę tutaj przemycić te informacje. Macie już zebrane środki na ten start? Cały czas zbieramy. Jesteśmy tak na portalu Odpal Projekt. Zbieramy cały czas pieniądze i zachęcamy wszystkich do wspierania nas i do kibicowania. A jesteśmy w połowie tak naprawdę, więc brakuje nam cały czas bardzo dużo i ten projekt działa tak, że jest wszystko albo nic. A czyli pożyczyć. Jeżeli uda nam się zebrać, jest jeszcze 20 dni, to wystartujemy, a jeżeli nie, to niestety może się okazać, że ten projekt się nie uda. W związku z czym tutaj apelujemy do wszystkich słuchaczy, którzy są zakręceni na żeglarstwo i na to, żeby kobiety w sporcie też się pojawiały, że właśnie jest okazja, żeby być współtwórcą tego sukcesu i tego projektu. Bo osoby, które będą to w jakiś sposób chciały sfinansować, to mogą też w projekcie sami sobie brać udział, tak? Tak to wygląda. A powiedzcie o swoim dziecku, bo rozumiem, że tyle kobiet, to macie to jedno dziecko i to jest właśnie ten jacht, prawda? Co to za jednostka, jak to wygląda, jakie to duże? Monika. To jest jacht, duży, spory. Rzeczywiście, spory, mieści się 12 osób. I metrowo 12... jak to wygląda mniej więcej? Metrowo to jest 14, dobrze mówię? Tak, 43 stopy, bo tak naprawdę w stopach to liczymy, tak. Czyli dużo jednostki. Fit. Z dużym żaglem, z dużą ilością żagli, zmienianych ciągle, na których pracujemy, jest spinnaker, jest gnaker, jest Code Zero, także to jest... Dużo by opowiadać. Ale rozumiem, że kapitan jest, bo musi być jednak ta jedna osoba, która to wszystko weźmie. Kto będzie naturalnie jest, mamy świetną skiperkę, Dorotę, której nie ma tu z nami, bo jest z Gdańska i faktycznie nie udało jej się dzisiaj dotrzeć tutaj do nas, ale to jest osoba, która na łódce, na wodzie decyduje o wszystkim i spina to wszystko, czyli tak jak pytałeś, jak my się dogadujemy, to też właśnie dzięki temu, że jest jakby podział ról, to nie jest... spotkanie towarzyskie, tylko to jest sport i jak w każdym sporcie jest kapitan i jak w każdym drużynowym sporcie jest kapitan i on decyduje. Także tak, tu mamy naprawdę to fajnie ustawione i fajną osobę za sterem. A wy się wzorujecie na jakichś takich kobiecych załogach? Ja sobie przypominam z regat Volvo Ocean Race, tak, ACL Team był taki, tak, który rywalizował z facetami. O jedną więcej chyba było kobiety. Jest na dla pokładzie. Nas wielką inspiracją ta drużyna. I dziewczyny nas też wspierają. W jaki sposób? Tak. Na Facebooku dostaliśmy od nich, od kilku z nich niezależnie życzenia, trzymają za nas kciuki, także to jest bardzo też takie dla nas ważne i fajne. A jaki jest rozstrzał wiekowy? Czy też jest jakiś limit, czy też dla wszystkich to jest otwarte? Absolutnie to jest projekt ponad podziałami geograficznymi, wiekowymi. W zeszłym sezonie przewinęło się, tak jak powiedziałam wcześniej, przez pokład 25 dziewczyn w bardzo różnym wieku. Od studentek do zupełnie już dorosłych kobiet, które, tak jak powiedziałam też wcześniej, bywa, że nie miały z żeglarstwem nic wspólnego. Może rządzi się... A teraz już mają. Może rządzi się swoimi prawami, pokład pewnie też. Jak chodzimy dzisiaj po ulicach, widzimy młodych ludzi wpatrzonych w smartfony, w komórki, nie widzą niczego wokół siebie. Rozumiem, że morze jest takim miejscem, gdzie nie można sobie na to pozwolić i można się uwolnić od tego świata. Że smartfony fruną w falę. Jak najbardziej. Zdecydowanie tak? Nie mamy na to czasu, bo tak naprawdę na regatach bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo pracujemy na linach, żaglach, zmieniamy te żagle, stawiamy, zrzucamy, balastujemy, więc smartfon w ogóle się nie przydaje w tym momencie. Dobra szkoła życia. Tak, i to jest też tak jak w każdym sporcie, bo ja wiem, że pewnie wielu naszych słuchaczy sobie wyobraża, że w tym żeglarstwie jest dużo takiego odpoczynku i takiej atmosfery wakacyjnej. Otóż nie. Oczywiście takie żeglarstwo też jest fajne, ale my tu mówimy o żeglarstwie regatowym, które jest sportem na pełnych obrotach, no więc na boisku również nie wyciąga się telefonu i tak samo na pokładzie tego telefonu. Tak jest. Dziewczyny, na koniec, może Kasia, przypomnijcie, jak można was wspierać, bo bardzo was polubiliśmy i chcemy, żeby wam się udało wystartować w tych Mistrzostwach Europy. Tak jak powiedziała Anę, cały czas zbieramy środki na platformie Odpal Projekt. Jesteśmy praktycznie na finiszu. Zostało 20 dni do końca zbiórki, więc wszyscy mają ostatnią szansę i wszystkie ręce na pokład. Bardzo dziękujemy. Drużyna regatowa Szekle była naszymi gośćmi, dziewczyny były naszymi gośćmi. Trzymamy was za was kciuki. Kiedy te mistrzostwa? One są w lipcu, w ostatnim tygodniu lipca. Gdzie? Ale w Gdańsku. W Gdańsku. No, ale treningi zaczynamy już w maju. Ale pokonacie jakichś facetów? No na pewno. No ba. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy. Nasze żeglarki opuszczają powoli studio, a my wywołujemy Andrzeja Janisza. Co słychać przy Łazienkowskiej? Słychać przede wszystkim kibiców Legii, dlatego że stadion jest pełen dzisiaj, prawie 30 tysięcy. Jest oczywiście bardzo liczna grupa z Krakowa, która wspiera swoich piłkarzy, ale oni przegrywają z Legią 0-1. Ciągle decyduje ten gol Mirosława Radowicza z 11 minuty, który jest 10. golem napastnika Legii w tym sezonie. Miał jeszcze szansę na jedną bramkę. To była kontra Legii, tak śmiesznie brzmi, ale teraz to Wisła atakuje, szansa na zdobycie bramki i piłka obok tej bramki, ale sędzia Paweł Gil pokazuje, że wcześniej tak był spalony i to legioniści będą rozpoczynali od własnego pola bramkowego. Radowicz atakował, Gonçalves faulował, była żółta kartka, był rzut wolny, Guilherme strzelił na wiwat, a na wiwaty jeszcze za wcześnie. Oh my love, don't be mad, 'cause I'll keep on writing. Osiemnaście minut zostało do godziny 19:00. W studiu pojawiła się Monika Słukowska i poruszymy wątek siatkarski. I to wątek siatkarski, powiedziałabym, dość egzotyczny, dlatego że jeden z naszych mistrzów świata, Krzysztof Ignaczek, którego pamiętamy oczywiście jako znakomitego libero naszej reprezentacji, takiego dobrego duszka tej kadry, który zakończył już karierę, podpisał nowy kontrakt i będzie występował w Polonii Londyn. Ciągnie wilka do lasu. Ciągnie wilka do lasu, ale na nowe terytoria, dlatego że piłka siatkowa w Wielkiej Brytanii nie jest sportem popularnym i miałam okazję porozmawiać z Krzysztofem Ignaczakiem i zapytać go, skąd taka destynacja i skąd taki pomysł na wznowienie kariery. Ja bym tego nie nazywał wznawianiem kariery, bo to dosłownie będą może 2-4 mecze w porywach, które mam rozegrać w barwach IBB Polonia Londyn. Pomysł się wziął stąd, że gdzieś tam pan Grzegorz Szewczyk, który jest miłośnikiem siatkówki, prowadzi słynną volejbajkę, gdzie tam jest zgromadzona masa gadżetów i takich historycznych rzeczy związanych właśnie z siatkówką. Między innymi w Mławie otworzył teraz muzeum siatkarskie, bardzo ciekawe eksponaty. Bardzo dobrze zna się z prezesem Bartkiem Łuszczem i tak w rozmowach gdzieś tam w kuluarach żeśmy doszli do wniosku, że fajnie by było pomóc w jakiś sposób propagować jeszcze, sprawić, żeby ta dyscyplina, jaką wszyscy kochamy, mówimy tutaj o piłce siatkowej, stała się bardziej popularna na Wyspach. Stąd też się wziął jakiś taki pomysł, żeby ogłosić głośny transfer mistrza świata. Gdzieś tam moja skromna osoba ma pomóc, nie wiem, czy w pozyskaniu kolejnych sponsorów zainteresowanych, czy ściągnięcie Polonii, chociażby w większej liczbie po prostu na mecze, żeby pokazać, że sport też jest fajny. Pojadę i spróbuję pomóc. No nie wiem, w jakiej dyspozycji sportowej się znajduję, bo wiadomo, że buty gdzieś już schowane na przysłowiowym strychu już lekko się zakurzyły, no ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam faktycznie ten wydźwięk, który miał to przynieść, pokaże, że była to słuszna decyzja. Liga brytyjska to jest liga w zasadzie półamatorska, dlatego że na Wyspach siatkówka w ogóle nie ma takiego statusu jak u nas. Tam się liczy rugby, liczy się piłka nożna, liczą się dokładnie inne sporty. Jak w ogóle wygląda ta liga? Zespół IBB to też są ludzie nie w pełni profesjonalni, prawda? Tutaj chodzi bardziej o to profesjonalizm w zaangażowaniu. Jak zobaczyłem, jak oni tutaj walczą na parkiecie, oglądając mecz jeden pokazowy, który rozegrali gdzieś tam w Duchatowie, doszedłem do wniosku, że mają ogromną pasję ci ludzie. Pamiętajmy, że oni pracują ciężko i trenują, także łączą jakby dwie rzeczy na raz. To nie jest łatwe, jeżeli mówimy tutaj o sporcie. Żeby być profesjonalnym, to jednak trzeba się temu wszystkiemu poświęcić w pełni i zaangażować w 100%, więc tutaj nie możemy mówić o jakimś profesjonalizmie i wiadomo, że ta liga pewnie gdzieś tam jest na początku swojej drogi, ale tak jak powiedziałem, może taka postać jak moja, jak jakiś transfer gdzieś odbije się echem, może ktoś będzie chciał faktycznie pomyśli sobie, że może zainwestować gdzieś w raczkującą dyscyplinę i zrobić z niej świetnie prosperujący, no również biznes. Zobaczymy, no ja sam jestem ciekaw tego projektu, jak to wypali. A i chęć wyjechania za granicę i zagrania za granicą. Ja jestem przez całą moją karierę sportową występowałem w Polsce i nie miałem okazji gdzieś tam wyjechać na kontrakt zagraniczny, więc się śmiejemy tutaj z moją żoną, że faktycznie no na gdzieś tam już jak człowiek odwiesił buty na kołku, los mu daje takiego psikusa, że faktycznie może gdzieś tam w krótkim wymiarze pojechać za granicę. To kiedy zapowiada się pierwszy mecz w barwach Polonii Londyn? 22 sierpnia, a 23 zostaje na weekendzie półfinałowe spotkania, które odbędą się w Londynie. Wszystkich gorąco serdecznie zapraszam, tych, co będą obecni w Londynie na mecz. Jeszcze nie znam dokładnie adresu hali, ale myślę, że na stronie internetowej klubu, na którą też was wszystkich bardzo gorąco serdecznie zapraszam, możecie sprawdzić, dowiedzieć się. Informacje są również zawarte w języku polskim, także możemy tam znaleźć wszystkie odpowiednie daty i wydarzenia. Chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. Oh, she says he wants me, oh la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Oh, I go to church. I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Oh, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. Oh, I. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me, she says needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you, and heavy on my heart, but I don't leave. I gave you my love the only way I knew, but some things I guess I just don't see. She says he wants me. Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, a to oznacza, że teraz zajmiemy się przeglądem najważniejszych piłkarskich lig europejskich i rozpoczynamy od Hiszpanii, a tam wiadomo na ustach wszystkich albo prawie wszystkich Barcelona, ale za to co rozrobiła w Lidze Mistrzów, bo dzisiaj w La Liga przegrała z Deportivo La Coruña. Messi, pasa, Messi, ya está el empate, Messi, Messi, Messi, gol. Lionel Andrés drużynie mówi się w tym tygodniu jeszcze więcej niż zwykle. Madrycka marka publikuje codziennie listę z błędami rzekomo popełnionymi przez sędziego na rzecz Barsy, a w internecie trwa zbieranie podpisów o powtórzenie meczu. Mimo to kibice Barsy znów uwierzyli, że zespół może zdobyć w tym roku tripletę, czyli trzy trofea – Champions League, Ligi i Pucharu Króla. Real Madryt zaś, który jako pierwszy awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ma obsesję na punkcie nadrobienia strat w lidze. Informację prasy sportowej potwierdził podczas konferencji prasowej Zinedine Zidane. Od 5-6 lat nie wygrywamy ligi, dlatego nadrobienie zaległości jest dla nas ogromną motywacją. Mamy w tym roku szansę na zdobycie dwóch tytułów i liga jest celem, na którym wyjątkowo nam zależy, mówił trener Realu Madryt. Zespół ma duże szanse na osiągnięcie tego celu, bo do końca sezonu pozostało jeszcze 11 kolejek. Trzecia w tabeli Sevilla zremisowała 1-1 z Leganesem, a Atletico Madryt dzięki golowi Griezmana wygrał z Granadą 1-0. Od Sewilli dzieli teraz drużynę 5 punktów. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Za chwilę wrócimy do lig zagranicznych, ale przenieśmy się teraz na Łazienkowską. Tam Legia Warszawa gra z Wisłą Kraków. To spotkanie obserwuje Andrzej Janisz. Czy zakończyła się już pierwsza połowa? Wyczucie znakomite, bo właśnie w tej chwili Paweł Gil gwizdnął po raz ostatni w pierwszej połowie. 1-0 dla Legii. 11 minuta. Mirosław Radowicz lewą nogą strzelił pierwszego i jedynego jak na razie gola w tym meczu, a swojego 10 w tym sezonie. A skoro mowa o tym meczu, to tu także dużo z Ligi Hiszpańskiej. No może nie z Premiera, bardziej z Sekunda, a może nawet z niższych lig, dlatego że trenerem Wisły jest przecież Kiko Ramirez i on ściągnął do drużyny z Krakowa Pola Lącza oraz Iwana Gonzalesa. Ten ostatni bardzo przyzwoity stoper. Jak na razie żółta kartka w tym meczu. Legia Wisła 1-0. Bardzo dziękujemy, mówił Andrzej Janisz. W takim razie wracamy, tym razem Premier League. Gerrard! Maleńkie Lincoln zaszło dalej niż ktokolwiek się spodziewał. Ćwierćfinał FA Cup. Trenerzy Danny, Nicky Cowley noszeni przez kibiców na rękach. Niesamowita była pasja, z jaką podczas rozmowy kwalifikacyjnej opowiadali o futbolu. Po 3 godzinach nie czuliśmy znużenia, zarezerwowaliśmy, że oni są idealni. Mówi BBC szef drużyny Kevin Kukale. Wczoraj podróż Lincoln się zakończyła. Theo Walcott otworzył pod koniec pierwszej połowy worek z bramkami. Kanonierzy wygrywają 5-0. To 200. zwycięstwo zespołu na The Emirates. W sumie meczów o stawkę było 300. Wenger zaliczył 61 remisów i 39 porażek. A teraz kupił sobie nieco czasu, chociaż... Przed meczem kolejna demonstracja fanów domagających się dymisji, a Lincoln, cóż, finansowo są z pewnością na plusie. Zarobiliśmy jakieś 2,5 miliona funtów, to odmieniło kluby. Parę lat temu byliśmy na krawędzi bankructwa, a teraz spłaciliśmy dług. Jeżeli w tym sezonie uzyskamy awans, to w następnym będziemy mogli poczynić inwestycje, żeby powalczyć o czołówkę League 2. Co oprócz tego, spokojne zwycięstwo City, które rozprawiło się z Middlesbrough, grała też Liga. 5 bramek w meczu Bournemouth West Ham 3-2 wygrywają gospodarze. To historyczny dzień, bo drużyna nigdy wcześniej nie pokonała żadnego zespołu z Londynu. Everton zaliczył 5. zwycięstwo z rzędu, 3-0 z West Bromwich Albion. Zacięty pojedynek między Swansea i Hull. W Hull cały mecz aktywnego Grosickiego. Pod trenerem Silvą drużyna nie zaliczyła jeszcze porażki. Dodajmy, że w bramce Walijczyków zagrał Łukasz Fabiański. Hull dostało wiatru w żagle po zwycięstwie 2-1, ale ciągle jest na 18. spadkowym miejscu. W dole tabeli tłoczno. Przed relegacją ucieka też ekipa Fabiańskiego, Crystal Palace, Bournemouth czy Leicester. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Zakończonym przed chwilą meczu Liverpool pokonał 2-1 Burnley, a przypominamy, że mecz rozpoczął się korzystnie dla gości, bo to oni prowadzili 1-0, no ale ekipa Jurgena Kloppa zrobiła swoje. I z Wysp Brytyjskich przenosimy się teraz do Włoch. Francesco Totti! O pojedynkach Juve z Milanem od lat mówi się derby Italii, ale dziś, biorąc pod uwagę umiejętności i rynkową wartość graczy, drużyny dzieli różnica klasy kilkudziesięciu milionów euro, a na dodatek 6 miejsc w tabeli. Juventus jak zwykle gra bez wdzięku, siłowo, ale rozjeżdża rywali jak walec drogowy. Milan dzięki trenerowi Montelli gra sprytnie, ładnie i dużo lepiej niż suma umiejętności graczy. W piątek w Turynie Juventus zepchnął Milan do defensywy, choć grał wolno i bez wyobraźni. Ale dzięki znakomitym interwencjom młodziutkiego Donnarumy i ambitnej gry kolegów do 95 minuty był remis 1-1. I wtedy sędzia podyktował kontrowersyjny rzut karny dla Juve za nieumyślną rękę De Sciglio. Fachowcy, w tym Billy Costa Curta i Gianluca Vialli, twierdzą, że arbiter mógł podyktować jedenastkę, ale nie musiał. A biorąc pod uwagę, że były to ostatnie sekundy meczu, w którym Milan stawał tak dzielnie, nie powinien. Dybala pewnie wykorzystał karnego i na boisku wybuchła awantura. Potem sfrustrowani piłkarze Milanu zdemolowali szatnię, a polemikom nie ma końca. W dzisiejszej Gazeta dello Sport ciągnął się przez pierwsze 5 stron. Słowem, futbol po włosku. Wczoraj w naładowanych do granic emocjami derbach Genui zasłużenie zwyciężyła Sampdoria. Klasą dla siebie był strzelec bramki Kolumbijczyk Muriel, może trochę na wyrost porównywany z brazylijskim Ronaldo. Znów dobry mecz rozegrał Karol Linety. Wyłuskiwał rywalom piłki, a przede wszystkim błyskawicznymi i celnymi podaniami wyprowadzał akcje zaczepne swojej drużyny. La Gazzetta pisze dziś o Linetym: dzielny wojownik. Jeszcze dziś w południe wszystkie włoskie sportowe media anonsowały, że w meczu Napoli z Crotone po raz pierwszy po kontuzji od pierwszej minuty zagra Arkadiusz Milik. Wydawałoby się, że trudno o lepszą okazję, by ogrywać naszego snajpera, niż spotkanie u siebie z pewnym kandydatem do spadku, słabieńkim Crotone. Ale Milik przesiedział cały czas na ławce. Piotr Zieliński wszedł w 55 minucie, a Napoli w meczu do jednej bramki wygrało 3-0. W rozgrywanym równolegle meczu Inter, zgłaszając aspiracje do gry w Lidze Europejskiej, rozbił rewelację sezonu Atalanty aż 7-1. Wicelider Roma wieczorem gra z Palermo na Sycylii. I jeśli się potknie, Rzymian wyprzedzi Napoli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No i może będzie szansa dla Thiago Cionka, żeby wystąpić w drużynie Palermo dzisiaj wieczorem. Jeżeli chodzi o Bundesligę, to dobre wiadomości. Wczoraj z Monachium Bayern wygrał 3-0 z Eintrachtem Frankfurt. 2 gole strzelił Robert Lewandowski. W tym setny gol już Roberta. Tak jest, potwierdzam. Niestety przegrała Borussia Dortmund 1-2 w Berlinie z Hertą. Łukasz Piszczek tym razem nie pojawił się na boisku. Pojawił się za to i rozegrał pełne spotkanie. Jakub Błaszczykowski w Wolfsburgu grał na prawej obronie i w jakiejś mierze pomógł wygrać Wilkom na wyjeździe z RB Lipsk 1-0. W Pucharze Anglii, to już wspominaliśmy, Tottenham wygrał 6-0 z Millwall, no a jutro chyba najciekawsze spotkanie ćwierćfinałowe, w którym Chelsea zagra z Manchester United. Pozwól, że dokończę wątek niemiecki, bo w dzisiejszych spotkaniach Schalke 3-0 wygrało z Augsburgiem, a trwa spotkanie HSV z Borussią Mönchengladbach, 66. minuta tego meczu i remis 1-1. W naszej piłkarskiej ekstraklasie przypominamy, że trwa spotkanie tutaj przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa podejmuje Wisłę Kraków i to Legia po pierwszej połowie prowadzi 1-0. A wcześniej Łęczna zremisowała z Pogonią 2-2. W trzeciej stronie medalu to już wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy. Audycję realizował Michał Jakubik. Była także z nami Monika Słukowska, Mateusz Foremniak. I byliśmy my, Krzysztof Łoniewski. I Adam Malecki. Bardzo dziękujemy i zapraszamy już za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Navigatora. W województwie mazowieckim mamy utrudnienie na trasie S2. W Warszawie pomiędzy węzłami Konotopa, Aleje Jerozolimskie doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowane zostały prawe pasy obydwu jezdni. Utrudnienie może potrwać około godziny. W województwie warmińsko-mazurskim utrudnienie mamy na drodze krajowej nr 51, miejscowość Bartoszyce, ulica Bema, odcinek Bezledy, Lidzbark Warmiński. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienie w województwie warmińsko-mazurskim mamy też na 15. Targowisko Dolne, odcinek Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, gdzie zderzyły się 4 samochody osobowe. Obowiązuje ruch wahadłowy. Nie ma utrudnień na 11 w województwie wielkopolskim, w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przez pewien czas obowiązywał ruch wahadłowy. 22 5320 to nasz numer do Radionawigatora.